Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 9 listopada, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Biały Dom wyczerpał około 96% środków, które otrzymał od Kongresu na pomoc Ukrainie. Jest apel o kolejną transzę. Do czasu powołania nowego rządu prezydent wstrzymał nominację dowódcy generalnego i dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W Chorwacji kolejne zatrucia po wypiciu napojów koncernu Coca-Cola. Do szpitali trafiło kilkanaście osób. Administracji Joe Bidena pozostało już niewiele ponad miliard dolarów na bieżące dostawy uzbrojenia dla Ukrainy, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu w odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia. John Kirby wezwał Kongres do szybkiego uchwalenia dodatkowych środków na pomoc Ukrainie. Z Białego Domu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu John Kirby mówił, że kontrofensywa nie przyniosła przełomu, na jaki liczyli Ukraińcy. Podkreślił jednak, że prezydent Joe Biden nadal wierzy, że Ukraina może odbić terytoria zagarnięte przez Rosję i że Stany Zjednoczone skupiają się na dalszym wsparciu dla Kijowa. Odpowiadając na moje pytanie, przyznał jednak, że 96% wszystkich funduszy przyznanych wcześniej przez Kongres na wsparcie Ukrainy zostało już wykorzystanych, w tym ponad 90% środków na dostawy uzbrojenia. Pentagonowi pozostało już tylko 1,1 mld dolarów na dostawy uzbrojenia dla Ukrainy. Czasu jest coraz mniej, dlatego konieczne jest uchwalenie dodatkowej pomocy. Biały Dom zaproponował uchwalenie pakietu o wartości 106 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela, bezpieczeństwa w obszarze Indo-Pacyfiku, a także wzmocnienia ochrony granic USA. W Kongresie nie ma jednak na razie zgody w sprawie ostatecznego kształtu ustawy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ukraina jest częścią Europy, broni jej wartości i powinna wejść do Unii Europejskiej. Tak prezydent Wołodymyr Zełenski skomentował decyzję Komisji Europejskiej rekomendującą rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Unii z Ukrainą. Zełenski opublikował krótkie orędzie do rodaków. Wieści płynące z Brukseli nazwał historycznym krokiem. Nasz kraj powinien być częścią Unii Europejskiej. Ukraińcy na to zasługują, broniąc wartości europejskich i tym, że w warunkach pełnowymiarowej wojny wypełniamy swoje zobowiązania, rozwijając instytucje państwowe i podejmujemy wszystkie niezbędne decyzje. Rozpoczęcie negocjacji członkowskich będzie uzależnione od dokończenia przez Kijów m.in. reform antykorupcyjnych. Prezydent wstrzymał nominację dowódcy generalnego i dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej do czasu powołania nowego rządu, poinformował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zdaniem Jacka Siewiery kwestia nominacji powinna być elementem współpracy prezydenta z nowym ministrem obrony. Te wyznaczenia zostały wstrzymane do czasu powołania nowego rządu, ustalenia stabilnej większości parlamentarnej, tak aby powoływane kandydatury i powoływani dowódcy na kluczowych stanowiskach byli również elementem konsensusu i współpracy zwierzchnika sił zbrojnych z ministrem obrony narodowej i rządem. Czasowo obowiązki na zwolnionych stanowiskach pełnią generał Marek Sokołowski i pułkownik Krzysztof Stańczyk. Odpady z wyrobisk kopalni Piast w Bieruniu zostaną usunięte, zapowiada Polska Grupa Górnicza. Zapewnia, że nie są toksyczne i niebezpieczne. Dementuje też informacje, jakoby kopalnia zamierzała je trwale składować w wyrobiskach. Materiały czekają na wywóz w nieczynnych produkcyjnie wyrobiskach w miejscach kontrolowanych i oddalonych od miejsc pracy, podkreśla rzecznik PGG Tomasz Głogowski. Najważniejsza informacja jest taka, że został rozstrzygnięty przetarg na odbiór tych odpadów przez uprawnioną do tego firmę i ten przetarg jest na bieżąco realizowany. Sukcesywnie przekazujemy te odpady na powierzchnię do utylizacji. Zakład informuje, że prowadzi ewidencję odpadów, by usprawnić gospodarkę odpadami na powierzchni. W tym roku kopalnia kupiła m.in. 3 dodatkowe kontenery. 16 osób w całej Chorwacji zgłosiło do tej pory dolegliwości po wypiciu napojów koncernu Coca-Cola. Większość z nich wypisano do domu, ale po południu hospitalizowano kolejne 2 osoby. Obecnie w szpitalach Zagrzebia, Varaždinu, Rijeki i Splitu przebywa 6 pacjentów mających cięższe objawy zatrucia 2 rodzajami napojów koncernu Coca-Cola. W najgorszym stanie jest pacjent, który w sobotę zgłosił dolegliwości po wypiciu smakowej wody mineralnej. Pozostali mają zmiany błony śluzowej przewodu pokarmowego. Kilkanaście innych pacjentów odesłano do opieki domowej. Wciąż nieznane są przyczyny zatruć, które wywołały panikę w całej Chorwacji. Biorąc pod uwagę rodzaj problemów chorych, rozległość występowania przypadków oraz fakt, że chodzi o produkty jednej firmy, Możliwe jest, że w trakcie czyszczenia w fabryce doszło do jakichś nieprawidłowości, co w konsekwencji doprowadziło do tych zdarzeń, powiedział w publicznej telewizji HRT minister zdrowia Willi Berosz. Powiedział on też, że sytuacja jest dziwna, bo do tej pory w kilkunastu próbkach pobranych z miejsc, gdzie pacjenci zatruli się napojami, nie wykryto żadnych nieprawidłowości. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek na termometrach od 8 do 13 stopni, na południu i w centrum sporo słońca i pogodnego nieba. Chmurzyć może się na północy, słaby deszcz na Pomorzu i Kujawach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem. Kulisy radiowej Melpomeny. Niedyskrecje i dykteryjki dotyczące funkcjonowania sceny mikrofonowej. Fale eteru z perspektywy aktorów, reżyserów, kompozytorów, dźwiękowców, montażystów, a także dramaturgów i komediopisarzy. Plus wyboista i pełna meandrów droga dyrektora Teatru Polskiego Radia ku magicznej scenie wyobraźni. Tak w telegraficznym skrócie można streścić książkę zatytułowaną Janusz Kukuła Ja to ktoś inny, zawierającą wspomnienia wieloletniego dyrektora o pracowaniu Tomasza Szelerskiego. I właśnie szanownych autorów mam honor gościć przed mikrofonem programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo mi miło was przywitać, drogi dyrektorze, drogi redaktorze. Dobry wieczór państwu. Witam. Dodam tylko, że program realizuje pani Ewa Redel, a jego wydawcą jest pan Jacek Pietrasik. Muszę przyznać, że wystawiliście mnie panowie na dosyć trudną próbę, bo zbroiłem się w cierpliwość wiele lat na czytanie tej książki, bo słyszałem, że ona powstaje. Troszkę byłem jakby też kibicem takim Tomka Lerskiego, którego znam od lat. Zdradził mi, że przygotowuje taką pozycję dyrektora. Też miałem honor poznać już wiele miesięcy temu i też jestem miłośnikiem sceny teatralnej Polskiego Radia. Więc bardzo byłem ciekaw tej lektury, no i muszę przyznać, że ona mnie zupełnie nie zawiodła. Wręcz przeciwnie, myślę, że mogła być jeszcze dłuższa ta książka, tylko niestety tutaj wymogi wydawnictwa Czytelnik zadziałały, że no, książka nie jest niestety towarem z gumy, nie można jej rozciągnąć. Co panowie na to, panie dyrektorze? Trzeba było selekcję jakoś robić swoją wspomnieniową? Wie pan, każdy człowiek, kiedy podsumowuje swoje życie z perspektywy lat, to może to ciągnąć w nieskończoność, ale trzeba wybierać. Każdy wybór jest stratą, ale wyborów dokonujemy codziennie, setki i tysiące, więc to mnie nie boli. Z całą pewnością i tak przeczytanie tych prawie 400 stron zajmie dużo czasu, jeżeli ktoś przetrwa tę lekturę. Ja wierzę, że znajdą się tacy ludzie, ale to zobaczymy. No, strategie czytelnicze są bardzo różne. Są książki, od których nie możemy się oderwać. Jak mówimy, pochłania nas, naszą uwagę, nasz umysł. Są książki, które po kilku stronach odkładamy i do nich wracamy. A to z powodu braku czasu, to natłoku zdarzeń. Ale najważniejsze jest, żeby była gdzieś w pobliżu i żebyśmy traktowali ją jak przyjaciela, bo bez książek nie można żyć. Chociaż współczesność jakoś nie potwierdza mojego przekonania, bo obserwuję takie przemiany zachowań ludzi kiedyś w metrze. Co drugi człowiek miał książkę i ją czytał, a teraz wszyscy mają telefony. No, ale niektórzy czytają też na tych elektronicznych nośnikach, książki. Czy to tabletach, czy telefonach, tak. Nawet książki. Jest to pewnie rzadkie zjawisko, ale jednak. Tak, wszystkie urządzenia te, które przyniósł XXI wiek, a pozwalają ludziom obcować ze sztuką, mają ogromną wartość, więc to znam bardzo wielu ludzi, którzy nie wyobrażają sobie czytania inaczej niż trzymając w rękach książkę, ale znam równie wielu, którzy już kupili te czytniki, mają 1500 tomów w pamięci i mówią, że to jest wygodne, wspaniałe i już nie wracają do książek. Ja nie należę do tych ludzi, ja muszę czuć papier, jego fakturę, sam dotyk, przekładanie kartek, zakładka. Zapach nawet. Zapach oczywiście ma ogromne, ogromne znaczenie. Powstała ta wspomnieniowa książka. Razem pan Tomasz poświęcił jej kilka lat swojego życia. No i patrząc na nią, ja odczuwam wielkie wzruszenie, bo to jest przecież nieczęste. To się raz w życiu zdarzają takie chwile, kiedy patrzy się na słowa, na swoje słowa i trudno jest bardzo opanować tę mieszaninę uczuć, które tak naprawdę potrzebują czasu, by dotarły w odpowiednie miejsca w mózgu i pozwoliły się chociaż przez chwilę cieszyć. Zapytam teraz pana Tomasza Lerskiego. 4 lata to przedłużyła pracę, rozumiem, pandemia też nad tą publikacją. No niestety tak. Zaczęliśmy pracę dokładnie 9 października roku 2019. Skończyliśmy we wrześniu z ubiegłego roku i też jeszcze troszeczkę oczywiście należało poświęcić na przygotowanie książki do wydrukowania. To też oczywiście trwa dosyć długo, no wiadomo, przygotowalnia, indeksy i tak dalej, zajmuje to też ładnych parę miesięcy. Ale tak, no i pandemia jeszcze oczywiście zabrała nam przynajmniej rok. Myślę, że książka powstała nie w ciągu 4 lat, a może w ciągu nawet 2,5 roku. Ale cieszymy się, że jest. Cieszymy się, że jest i też oczywiście to jest oddech po tej pandemii na pewno. I ta książka będzie nam wiele rzeczy przypominać, praca nad nią. Miłe momenty i właśnie te takie troszeczkę trudniejsze. No właśnie, bo spory są często, wpływają na korzyść dzieł. Myślę, że tutaj też się panowie troszeczkę musieliście nieraz spierać, co eksponować, co bardziej schować, co wyolbrzymić, co ukryć. Natomiast chciałem zapytać jeszcze o sprawy techniczne. Czy to w związku z pandemią to były rozmowy nieraz przez telefon, przez Skype, a nie, niekoniecznie tet-a-tet? Nie, zawsze patrzyliśmy sobie. Zawsze jednak. Tak jest. I użył pan tu słowa, którego nie lubię, mianowicie spory. Nie było żadnych sporów. Nie, no skąd? Nieraz są twórcze, ale... Być może, ale w naszym świecie spory nie występują. To jest raczej zgodność myśli, tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy się spierać, bo to wtedy nigdy by nie powstała ta książka. I myślę, że taka bliskość i emocjonalna i intelektualna wyklucza sytuację konfliktowe, a nawet gdybyśmy nie potrafili tego opanować, to zrobilibyśmy wszystko, by minimalizować tego typu zdarzenia, bo one nigdy nie są twórcze. Dla mnie, ja nie wyobrażam sobie, żeby przy takiej pracy mogły występować jakiekolwiek konflikty, bo wtedy nic by nie powstało, tak, a jeżeli by powstało, to byłoby kalekie. Ale muszę powiedzieć, że Persaldo, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Także ta przerwa spowodowana, po prostu nie pracowaliśmy nad opracowaniem tych naszych rozmów i niestety one musiały sobie poleżeć parę ładnych miesięcy. Ale to jest korzystne, ponieważ zawsze odłożenie jakiejś pracy tego rodzaju, pracy pisarskiej, literackiej, odłożenie tego na pół roku, no to jest błogosławieństwo raczej dla tekstu, bo wtedy widzi się jego niedociągnięcia świeżym okiem. Więc ta przerwa może była nawet i korzystna dla końcowego efektu pracy. A jak rozumieć tytuł? Jak to ktoś inny? Ja po lekturze mogę stwierdzić, że pan dyrektor Kukuła jest po prostu, i po znajomości z nim przecież wielojęzyczny, że jest pan ogromnym erudytą, że pan świetnie zna sztukę antyku, polonistykę ma pan w małym palcu. No i nie mówiąc o tutaj tych osiągnięciach radiowych, no jak ten tytuł interpretować? Tak. Ja wiedziałem, że takie pytania będą padały i takiej jasnej, krótkiej, precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie nie mam. Natomiast każdy człowiek może o sobie tak powiedzieć, bo jest nas tylu, ilu ludzi nas zna. Każdy opisze nas inaczej. Proszę zwrócić uwagę, że język pozwala nam opisać świat, który nas otacza, z jednym wyjątkiem. Możemy opisać dłoń, możemy opisać kolor oczu, kolor włosów, ale twarzy opisać nie potrafimy. To już tylko zmysł wzroku pozwala nam decydować, które twarze są nam miłe, a które mniej, chociaż wszystkie powinny być jednakowo i są w istocie jednakowo piękne. Każda jest inna przecież, ale to nigdy nie jesteśmy tak dobrzy, jak myślimy sami o sobie, ani tak źli, jak zdarza się myśleć innym. Ja natomiast to piękne i bardzo mądre zdanie zmieniłem na swój użytek, że nigdy nie jestem tak zły, jak myślę o sobie, ani tak dobry, jak myślą o mnie inni. No i ja to ktoś inny, to jest jednocześnie pewien rodzaj skargi, że mimo upływu lat i moich spotkań z tysiącami ludzi, bo na kartach tej książki pojawia się 800 postaci bliskich mi bardzo, ale przecież znam wielokrotność 800. To jest wielki skarb, który zawsze mam przy sobie i nie jest to w żaden sposób, proszę nie rozumieć, że mi to dokucza, czy traktuję to jako ciężar. Nie, to raczej są skrzydła, które mnie unoszą i pozwalają na kontakty z ludźmi. Zawsze starałem się przełamywać takie ściany czy mury, które wyrastają czy pojawiają się między ludźmi i natychmiast już w trzeciej sekundzie okazywać ludziom, że są dla mnie bardzo ważni. I ta książka jest chyba tego najlepszym dowodem. Kiedy Państwo po niej sięgną, w co wierzę, to zobaczą Państwo świat dobra i inspiracji, świat zrozumienia, pogody ducha i takie wewnętrznej, ogromnej zadumy nad sensem tego wszystkiego, co nas spotyka. Bo to oczywiście jest cytat. Ja to ktoś inny powiedział o sobie. Arthur Rimbaud miał wtedy 17 lat. No ale był geniuszem. Więc to ja, kiedy to zdanie przeczytałem, byłem w podobnym wieku i niosę je przez te wszystkie lata. Często kiedy spotykały mnie jakieś trudne sytuacje, którym nie potrafiłem sprostać i właściwie wiedziałem, że jedyną formą obrony jest ucieczka, to przecież uczucie, które każdy człowiek zna, to mówiłem sobie te właśnie cztery słowa, ja to ktoś inny, szukając w nich pocieszenia, że nawet jeżeli nie udaje mi się, to gdzieś jest jakieś miejsce we mnie, gdzieś w środku, głęboko ukryte, które inni ludzie zobaczą. A jak mogą to zobaczyć? Tylko poprzez język, bo to, jacy jesteśmy, zaczyna się i kończy w języku. Mamy do dyspozycji setki tysięcy słów, ale każdy z nas używa ich inaczej. One leżą na ulicy. Dziś w takim miesiącu jak teraz, w listopadzie pięknym, kiedy idziemy na spacer, pod nogami leżą żółte liście, które zasługują na naszą czułość, bo już spadły, przemijają jak my. To tak leżą słowa. I spędziłem życie przeminęło mi w takim jednoznacznym jednoznacznej miłości do języka. Nasza ojczyzna to polszczyzna. To, co się z nią teraz dzieje, jest czasami bardzo niepokojące. Co najmniej tak. Bolesne. Bywa. Dzieją się takie zjawiska, z którymi nie chcemy już nawet walczyć. A jeżeli rezygnujemy z obrony nosówek, akcentu polskiego, liczebników czy imię słowów, to jest powód do wielkiego smutku, przynajmniej dla mnie, ale wiem, że dla panów, tak jak w nocy siedzimy, również. No to jak możemy walczyć? To jest tak jak ze śmieceniem. Są dwa sposoby, by było czysto dookoła nas. Pierwsze to nie śmiecić, a drugie często sprzątać. To od nas zależy, co wybieramy. Najlepiej jedno i drugie. Więc musimy walczyć o polszczyznę. Ostatnio sięgnąłem po treny. I świadomie nie mówię nazwiska największego polskiego poety, bo wszyscy państwo wiedzą, jak ono brzmi. Miejmy nadzieję, jak ono brzmi. I ja zrozumiałem po raz kolejny, że staropolszczyzna to jest skarb. Musimy, w szkołach powinno się przynajmniej jeden tren dziecko, tak 10-12-letnie, 13-14 może to, różnie może być, a nauczyć na pamięć, by mieć gdzieś w płacie czołowym brzmienie tego języka, którym mówił Jan Kochanowski i jaka to jest potęga. I to, co się przez te wieki stało z polszczyzną. To są smutne refleksje, bo stało się dużo, bardzo dużo złego. I w tej chwili młodzi ludzie mogą traktować staropolszczyznę jak język obcy, ponieważ to my, dorośli, popełniliśmy takie błędy, że powstała ogromna wyrwa między przeszłością a współczesnością właśnie w tym, co dla nas jest najważniejsze, oprócz zdrowia, w języku polskim. Anglicy czytają Szekspira i jest to ich, chociaż też to jest już dla nich na pewno język obcy. To wszystko to są takie refleksje człowieka, który bardzo cierpi z powodu nie tylko jakości języka, ale również jego zastosowań. Bo to, co słyszymy na co dzień, jak rozmawiają ze sobą ludzie, to mnie chwilami ogarnia. No, ataki paniki mam. Tak bardzo się martwię, co dzieje się w głowie człowieka, który używa przekleństwa za przekleństwem. Nie jestem w stanie się z tym pogodzić i jedynym wyrazem mojego buntu jest to, że odchodzę. Nie mogę tego słuchać, bo cierpię z tego powodu. I teraz pojawia się jeszcze jedno, że kiedy zaczyna mi mówić po swojemu, to widzę w oczach, że ludzie nie rozumieją, co ja mówię. A przecież mówię prostym językiem. Chociaż użycia języka, jakie słyszeliśmy na przykład w niedawnej kampanii wyborczej, to naprawdę można się było zacząć bać z tym, co się dzieje. Zdania proste to są już zdania skomplikowane. Istnieją tylko zdania, powiedzmy to uczciwie, najprostsze. Najczęściej wypowiadane w trybie rozkazującym. No nie możemy tak się z tym godzić. No ale daleko odbiegliśmy od książki, natomiast mówić o języku polskim zawsze warto. I ja wiem, że państwo teraz, ci, którzy nas słuchają, podzielają ten niepokój. tylko musimy w sobie znaleźć odwagę, by się nie poddawać i nie ulegać tym sposobom mówienia w obawie, że nas ktoś nie pojmie. No właśnie, narracja jest bardzo poetycka tej książki, takie są miniaturki. Widać, że pan ma bardzo czułe ucho i czułe oko, panie dyrektorze, i w tych zakamarkach pamięci wydobywa pan no, takie epizodziki, które się potem jak paciorki różańca układają, moim zdaniem, taki ciąg. Tomaszu, trudno było pana dyrektora ciągnąć za język? Czy pan dyrektor jest osobą, musiałeś używać jakichś sposobów specjalnych, żeby taką formę takiej opowieści poetyckiej, powiedziałbym nawet, a jednocześnie ponadczasowej szalenie stworzyć? Ja myślę, że pan dyrektor jest bardzo skrytym człowiekiem i trzeba znaleźć na niego sposób, aczkolwiek on się poddaje. I nie trzeba aż tak bardzo walczyć, żeby wydobyć z niego tak ogromny materiał, jaki jest w tej książce. Ale to też jest wielka przyjemność dla autora odkrywanie drugiej osoby, zwłaszcza takiej osoby jak pan Janusz Kukuła. No dla mnie jest on autorytetem na pewno, bo o tym mówi jego dorobek. Ale poznać tak bliżej, zakraść się do jego wnętrza, no do pewnych granic oczywiście, bo wiadomo, żeby sobie nie pozwolił na pewno na zbyt wiele. Ale no, jest to i wielka przyjemność. Poza tym człowiek się upewnia co do pewnych osądów, co do pewnej wiedzy na temat takiej osoby jak pan Kukuła. I to, czego się spodziewałem, to znalazłem w jego wspomnieniach. Nie jestem nimi zawiedziony, jestem nimi obdarowany jako autor również, bo przecież to była nasza wspólna, ogromna praca. I myślę, że będzie to właśnie ciekawe dla czytelnika. Poznać kogoś tak naprawdę bardzo blisko. Chociaż nie jest dużo tutaj mowy o innych osobach, o teatrze, o radiu, ale też wyłania się portret człowieka, czyli portret pana Janusza Kukuły. Ciekawy. No właśnie, zawierający też takie elementy bardzo prywatne, bardzo intymne, nawet bym powiedział. Padło tu nazwisko Artura Rimbaud, nie padło, więc w imieniu Jana Kochanowskiego. No ale jak to się stało, panie dyrektorze, bo pan moim zdaniem ma wszelkie dane ku temu, żeby został pan jakimś twórcą literackim. Przecież pan jest świetnie obeznany z literaturą. Pan studiował polonistykę. Jak to się... Skąd taka miłość do języka? To było właśnie korzenie domowe, zaszczepiono panu w domu, w szkole? No nie. Ja się już taki urodziłem. To nie mówiłem tego nigdy, ale w przedszkolu sadzano mnie przy osobnym stoliku, bo dzieci nie jadły, bo ja bez przerwy mówiłem. I za karę dostawałem podwójną porcję tranu. Więc przedszkole ma dla mnie smak tranu i jego zapach. Ale już teraz po latach nie jest to przykre wspomnienie, bo nikt nie wspomina przecież swoich lat przedszkolnych i szkolnych jako czegoś złego, bo najczęściej, na szczęście są to najpiękniejsze chwile naszego życia, kiedy jeszcze nie wiemy, ale w takim najpiękniejszym sensie, bo ta niewiedza jest zarazem całym światem, bo upływający czas i to, co nas w życiu spotyka, mówimy, że doświadczenie nas uczy, ale czasami to tak nie działa i doświadczenie nas obdziera z marzeń i nadziei. No, jakkolwiek zdarza się i to, jak wszystko w życiu. Każdy tak ma tuż obok siebie nie, a każdy nie ma tuż obok siebie tak. Tak jak dzień i noc i słońce i księżyc. Natomiast to wszystko zaczyna się u mnie i kończy w poezji. Współczesność poezji nie ceni. Niestety. Tak, to jest dla mnie wielka strata. Jeszcze kilka lat temu widziałem ludzi czytających wiersze. Teraz nie widuję. Kiedyś ludzie znali na pamięć co najmniej kilka wierszy. A teraz, jak nas młodzi słuchają, to mówię wam, nauczcie się choćby wiersza Antoniego Słonimskiego pod tytułem Żal i można na randce dziewczynie tak zaimponować, kiedy powiecie Tęsknota słowo zużyte otwarło mi swoją dal, jak różne są rzeczy ukryte w króciutkim wyrazie żal. To będzie naprawdę silniejsze, niż gdybyście opowiedzieli Harry'ego Pottera. Ale nie wiem, czy mi ktoś uwierzy, że to tak działa. Ja wiem, że działa. Bądźmy optymistami. Ja nie jestem optymistą. Ja definiuję swoje podejście do świata jako pogodny pesymizm. I z akcentem na pogodny. Tomaszu, jak to było z... Ta książka składa się, tu muszę ujawnić troszkę czytelnikom, bo ona się dopiero trafiła tutaj do nas z drukarni. Jest inkrustowana sylwetkami wykonawców, z którymi pan dyrektor miał do czynienia w Teatrze Polskiego Radia. Te takie krótkie biogramki są bardzo dalekie od stereotypu. One zawierają pewne dykteryjki, pewne osobliwości, ciekawostki o tych aktorach i to fantastycznie moim zdaniem ułatwia tą lekturę, uatrakcyjnia właściwie, bo może złego sformułowania użyłem, uatrakcyjnia lekturę. Ozdobione są oczywiście zdjęciami tych opisywanych nierzadko właśnie w scenerii Teatru Polskiego Radia. No, kilkadziesiąt tych. Policzyłeś, ile tam jest tych? O, jest ich znacznie więcej, jest ich około 150. Ale no to właśnie poprzez ludzi, poprzez pokazanie tych wspaniałych ludzi, także troszeczkę tak prywatnie, czy też no może nie zupełnie prywatnie, ale w trakcie ich pracy w radiu, to czego słuchacz oczywiście przecież nigdy nie zobaczy, no nie dowie się, to co tworzą sytuację, prawda, przy tejże pracy, przy pracy radiowej, przy pracy nad słuchowiskami, przy tworzeniu ról, no to właśnie w ten sposób, może to nie są biograficzne jakieś takie zarysy, raczej opowieść o tych osobach, jakaś też ich charakterystyka, może też i czasami ocena, ale przeważnie, jeżeli jest ocena, to jest zazwyczaj skwitowana czymś bardzo dowcipnym tutaj w tym przypadku. Także to troszeczkę przybliża tę ogromną armię ludzi, która tworzy teatr radiowy, tworzyła kiedyś, tworzy dziś. Miejmy nadzieję, że będzie tworzyć też w przyszłości, bo to rzeczywiście jest elita polskiej kultury. Nazwiska, które przewijają się na kartach tej książki, no to są nazwiska w większości już właściwie o znaczeniu encyklopedycznym. Natomiast pan Janusz Kukuła miał zawsze coś ciekawego, jakiś taki właśnie indywidualny rys charakteru, czy twórczości, czy działalności artystycznej takich osób, nie do zobaczenia gdzie indziej, jak tylko właśnie w radiu. Myślę, że sami aktorzy i aktorki, którzy są opisani, no może też dowiedzą się czegoś o sobie. Mam nadzieję, że się nie obrażą. Obrazić się nie obrażą, ale może nie wiedzieli pewnych rzeczy o sobie, a dyrektor nie był łaskaw im powiedzieć tego wprost, a teraz dopiero przeczytają i będą chyba bogatsi dzięki temu. Tak, książka dedykowana jest, i tu proszę zwrócić uwagę o właściwe użycie słowa dedykacja, bo teraz zmienia się sens temu słowu zupełnie idiotycznie, więc dedykowana jest polskim aktorom. I to dla mnie ważne, bo to jest zarazem taki portret mój, ale mam nadzieję, że w uszach, w świadomości czytelników zostaną opisywane przeze mnie postaci i każdy zrozumie, jak bardzo ważne to dla mnie zjawiska ludzkie, bo każdy z tych opisywanych ludzi to, no cóż, co tu kryć, no ociera się o jakąś formę geniuszu, bo każdy jest wielkim twórcą. A ja chciałbym jeszcze podkreślić i podziękować pani profesor Annie Kuligowskiej-Korzeniewskiej, która napisała słowo wstępne. No już sam fakt, że ktoś tak wybitny poświęcił swój czas i pióro, by napisać wstęp do tej książki. Jest wielkim zaszczytem. No tak. To ważne. Z książki wynika, że panie dyrektorze, no bardzo często zmienią miejsce zamieszkania i Pomorze, i Dolny Śląsk, i Górny Śląsk. To chyba miało moim zdaniem wspaniały wpływ na to, że pan pochłonął, poznał różne właśnie style regionalne, różnych ludzi z różnych kręgów, bo jednak jesteśmy wszyscy Polakami, ale te regionalizmy nas trochę wyróżniają. To są, mówi się cały czas o jakimś tam właśniach między Kielcami a Radomiem, Krakówkiem a Warszawą i można by to kontynuować. Takie wyliczanki. Pan pochłonął wszystkie te nasze specyfiki i myślę, że to jest chyba też się odbija na tym, że pan jest takim człowiekiem koncyliacyjnym bardzo. Wspaniale pan dobiera tych wykonawców do Teatru Polskiego Radia. Wie chyba, rozpoznaje pan ludzi chyba od pierwszego spojrzenia. Takie mam odczucie. Bardzo się staram, by tak było. Mówi się, czy to są nawet prace naukowe, że potrzebujemy kilkunastu sekund, by się zakochać. To na pewno państwo, którzy nie śpią teraz, potwierdzą. I ja potrzebuję 11. I w 12 minucie już jestem gotów obejmować, przytulać i mówić czułe słówka pod warunkiem, że zobaczę w oczach tego człowieka, który stoi naprzeciwko mnie, gotowość do otwartość do świata. I proszę sobie wyobrazić, że się nigdy nie zawiodłem. Jest to rodzaj intuicji, bo nie doceniamy intuicji w naszym życiu. Wszystko staramy się racjonalizować i nazywać jednoznacznie dobro i zło, piękno i brzydotę, ciepło i zimno. Ale to jest wszystko bardziej skomplikowane i wymagałoby naukowych analiz, bo najpiękniejszą metaforą naszego życia jest droga. I każdy z nas idzie, wszyscy idziemy tą samą drogą. Wiemy, gdzie ona się kończy, chociaż udajemy, że nie. Może musimy. To zresztą niczego nie zmienia. Idziemy obok siebie. Ale dlaczego nie potrafimy sobie pomagać w tej drodze? To jest dramat XXI, XX zresztą wieku też, może każdego wieku z przeszłości. Bo proszę zwrócić uwagę, historia ludzkości to jest historia zabijania. To, co dzieje się na świecie teraz, jest dowodem na prawdziwość tej oceny mojej, bezwzględnej i jednoznacznie informującej o tym, co nas spotyka. My wszyscy udajemy, że się nie boimy, ale tak naprawdę trzeba się bać, bo to chyba jakiś amerykański uczony powiedział, że co 80 lat w historii ludzkości pojawia się taka postać jak Hitler, jak Putin i jest gotowa zabijać innych. Ma tak wielki wpływ na naród, że naród wierzy, że tylko przez zabijanie innych ludzi uzyska coś, co oni nazywają i ten nazywają wielkością. To jest brednia, bzdura. Nie, żadnej wielkości nie osiągnie się zabijając innych ludzi. Chociaż w podręczniku historii wielki przymiotnik jest dodawany do tych, którzy właśnie byli świetni w zabijaniu. No cóż, smutno, ale ocalać nas może sztuka. I ja temu poświęciłem swoje życie. To powinno się dziać od dziecka. Od 3-letniego dziecka powinno się zaczynać obcowanie ze sztuką. To jest rola rodziców. To jest obowiązek, którego nikt nie realizuje. Bo ja idę przez Stare Miasto i widzę dziecko w wózku, przed którym jest przymocowany telefon i wyświetlane są jakieś filmiki. I to dziecko nie chłonie świata, tylko patrzy w ten ekranik. Rodzice przeszczęśliwi, bo nie muszą się dzieckiem zajmować. No jeżeli taką drogą będą młodzi ludzie kroczyli, to martwię się o darwinowską ewolucję. Będzie w drugą stronę. Co się stanie z mózgami ludzkości? Jeszcze dodajmy do tego sztuczną inteligencję. To nie wiem, za 1000-2000 lat człowiek będzie miał znacznie mniejszą głowę. Ja myślę, że będzie w ogóle niepotrzebny niedługo. No niestety właśnie te nośniki technologiczne, rozwój technologii fatalnie wpływa, mówiąc tak trochę naukowo, na kontakty interpersonalne. Ja właśnie często obserwuję, że kiedyś ludzie się spotykali na brydżach, na jakichś kolacjach, na, no, nie wiem, spotkaniach kawiarnianych. Kawiarniany stolik funkcjonował przecież zjawisko w sztuce. No a teraz każdy ma, nie wiem, właśnie nośnik, tablet, laptop, notebook i tak można by jeszcze wyliczać dużo. No i się tak komunikuje SMS-ami, skrótami jakimiś, nie wiem, właśnie cierpi na tym język, cierpi na tym intelekt, krótko mówiąc. Wyobraźnia cierpi, no. Wspomniał tak. Pan o tych dzieciach, którym się puszcza kreskówki, żeby nie płakały, żeby tak. Były absorbujące, no ale nie kształtuje się poczucia estetyki, wyobraźni i tak dalej. Natomiast Teatr Polskiego Radia, który pan dyrektor prowadzi z wielkimi sukcesami od ponad 3 dekad, no to właśnie kształtuje wyobraźnię. Jest to chyba najbardziej coś magicznego, jeśli chodzi o melpomenę. Nie ma nic bardziej magicznego od Teatru Polskiego Radia. Podzielasz pogląd, Tomaszu? Tak, oczywiście to jest wspaniały świat. Brzmi cisza, no to jest w ogóle niesłychane. O, wiele rzeczy ma znaczenie w takim teatrze jak teatr radiowy. Cisza też, jak najbardziej. Myślę, że w filmie czy w teatrze też, ale może nie aż tak jak właśnie w radiu. Jest to świat piękny. Oczywiście on wyrasta z tych przemyśleń, o których mówił pan dyrektor przed chwilą, z tych poważnych przemyśleń, bardzo głębokich, o świecie, o naszym istnieniu, o celu naszego życia, o tym, do czego zmierzamy. Niemniej to jest tylko jakby podglebie, bo na tym właśnie, na tej filozofii, którą pan przedstawił i której jest wierny i której służy swoim życiem, na tym wszystkim wyrasta ten wspaniały teatr. Ten teatr jest mądry, ten teatr jest głęboki, ten teatr jest też bardzo pogodny, ten teatr też jest pełen humoru. Oczywiście nie w każdej sekundzie te wszystkie cechy są jednocześnie. Cała gama nastrojów. Jest cała gama tych wspaniałych nastrojów. Jest to teatr rzeczywiście magiczny, coś z jakiejś zupełnie innej planety, coś, co nas zabiera do jakiegoś innego świata, czasami porywa wręcz, od czego trudno się oderwać. Żałujemy, że już kończy się, że na tym jest koniec, że tak krótko. Po prostu rozsmakowujemy się w tym wszystkim, rozpływamy się często w tych niektórych słuchowiskach, które są rzeczywiście fantastyczne, które są interpretowane, wykonywane przez znakomitych autorów. My po prostu się w tym pławimy. Jest to rozkosz, czasami niemalże fizyczna dosłownie, obcowania z teatrem radiowym, bo jest to coś tak pięknego. To jakby od strony słuchacza, prawda? Natomiast od strony twórcy, no nie wyobrażam sobie wspanialszej pracy. To jest jakieś święto, to jest po prostu jakaś niesamowita radość i przeżywanie właśnie każdej minuty, kiedy nagrywamy słuchowisko, kiedy coś, co było tylko tekstem, co tylko było jakimś wyobrażeniem czegoś, było jakimś zdaniem nakreślonym w komputerze, raptem w ustach aktora to staje się jakąś rzeczywistością. Niekoniecznie tą, w której my żyjemy, to mogą być różne rzeczywistości, po to właśnie jest ten teatr. I jest to jakieś, no więc wręcz bym powiedział, że odczuwam poczucie szczęścia, kiedy mogę pracować w Teatrze Polskiego Radia. To jest jedno z najwspanialszych przeżyć. Panie dyrektorze, pamięta pan swoje radiowe początki? Jak to w ogóle się stało, że pan tego bakcyla radiowego połknął? W domu też zaczęło się od słuchania słuchowisk radiowych, teatrów, to jeszcze rodzice uruchamiali radiobiornik marki, nie wiem, jakiejś tam, ale Tesla czy jakiegoś... Z zielonym okiem, tak. Tak, jeszcze dawne czasy. To opowiadam o tym w książce właśnie. Tak, tak to się zaczynało. Miałem potem szczęście poznać panią reżyser z rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. Ona się nazywała Zofia Petry. I pierwsze słuchowiska, jakie słyszałem, to były właśnie jej i katowickich cudownych aktorów. Ona chyba z lwowskich radiowców pochodziła? Tak. Juliusz Petry zaś. Juliusz tak, Petry to znaczy. Wielkie nazwiska tak. Radiowe. Tak. Cudowna postać. I to tak to się rodziło. Słuchanie. Ja wtedy to doświadczenie dziecka słuchającego przeniosłem w dorosły świat. Bo ja doskonale wiem, co czują ludzie, kiedy słuchają naszych utworów. Pierwsze co wtedy zawsze sobie mówiłem, to co będzie dalej? Jeżeli słuchacz nie zadaje sobie tego pytania, oczywiście nie chodzi mi o to, że mówi do żony czy do przyjaciela, co będzie dalej, tylko gdzieś w głowie to ma, to lepiej tego nie robić. Lepiej wyłączyć. No nie, nie lepiej w ogóle nie nagrywać. Więc to jest dyrektywa, która dotyczy wszystkiego, co zdarza się w radiu. Bo całe radio to jest tak cudowne miejsce, które mówi najpiękniejsze zdanie, jakie człowiek może powiedzieć drugiemu człowiekowi. Nie jesteś sam. Są tacy ludzie, którzy czują to, co ty, myślą podobnie i mają wartości takie jak twoje. Różnie się w życiu układa, ale pamiętaj, że zawsze jest taki ktoś. To są ludzie radia. Ja przecież kilka pokoleń widziałem w swoim życiu ludzi radia. Wszyscy kochali innych. Ci, którzy już poumierali, a byli mi bardzo bliscy, tutaj w książce się też pojawiają, już ich nie ma. No dla mnie są ciągle bardzo blisko. Mijam ich na korytarzach. Ma pan cały czas pamięci, cały czas? Cały czas. Są dla mnie takim najpiękniejszym doświadczeniem. Ja czerpałem garściami z tych spotkań. I to jest również mój hołd dla ludzi radia, którzy mnie ukształtowali i nauczyli takiego patrzenia na życie, które nie rani. Bo takie piękne zdanie w wierszu napisał nieżyjący już Zbigniew Jeżyna, cudowny poeta i wspaniały człowiek. Z pokolenia współczesności. Tak, który mieszkał na Służewcu. I Zbyszek napisał wiersz, który zaczynał się: żyj tak, aby nigdy nikogo nie zranić, bo nie będziesz wtedy poraniony. To jest trzy wersy, które powinny być wywieszane każdego dnia na wszystkich ulicach całego świata, specjalnie Moskwy. Chociaż nie wiem, czy oni to zrozumieliby, ale... Czy to ktoś przetłumaczył u nich na rosyjski? Myślę, że są tam tacy ludzie. Są. I ten radio, które na szczęście trwa i jeszcze tylko w radiu udało się ocalić coś z przeszłości i z tych wartości, o których mówię. Bo tu są ludzie nadwrażliwi, którzy nie patrzą, ile im kto zapłaci, tylko chcą być blisko innych, bo nie ma innego medium, które jest tak bliskie człowieczeństwu w ogóle jak radio. I przecież ileż to razy słyszałem, że kto tego słucha? Po co to komu? Teraz jest tak zwana kultura obrazkowa, a pan tu takie trudne rzeczy robi. To nikogo już nie obchodzi. Otóż oświadczam, obchodzi. Otóż młodzi ludzie chcą pracować w Teatrze Polskiego Radia. Przychodzą nowe pokolenia i chcą opowiadać o świecie. Każdy ma swój język i każdy ma do opowiedzenia jakąś wspaniałą historię. Ja mówię im, że nie interesuje mnie, czy wierzysz w siebie, bo to jest sprawa każdego człowieka, indywidualna. Mnie interesuje, czy wierzysz w historię, którą chcesz opowiedzieć innym ludziom. Bo my, i to jest najważniejsza jedna z puent naszej rozmowy, w radiu tylko opowiadamy historię, historyjki, mówiąc z czułością. Z początkiem, środkiem i końcem. W takiej kolejności. I drugie, nie wnoś wkładu w rozwój sztuki. Po prostu bądź artystą zawodowcem. Musisz znać reguły tej pracy. Musisz wiedzieć, jak poprowadzić aktorów. by w ogóle zresztą spotkać się chcieli z tobą. To nie jest takie oczywiste, jakby się wydawało. To wszystko i jeszcze musi tu paść słowo chyba najważniejsze w naszej pracy, mianowicie zaufanie. To też jest jedna z tajemnic, państwo przecież tego nie wiedzą, że ludzie radia szanują się nawzajem i potrafią ten szacunek okazać, bo to jest ogromna różnica, umieć to okazać. Nie pogardę i niechęć i udowadniać, że czegoś ktoś nie umie, tylko właśnie szacunek i zaufanie. To chciałem tej nocy powiedzieć wszystkim, którzy nas słuchają. Wspomniał pan tu o ciągłości sztafety pokoleń Polskiego Radia, Teatru Polskiego Radia, który niebawem stuknie mu setne urodziny. Ja jestem trochę tutaj bardziej pesymistycznie nastawiony co do aktorów, bo też obcuję z tym środowiskiem i trochę się obawiam, że niestety dla nich najważniejszą ze sztuk, parafrazując pewne powiedzenie pewnego tyrana, jest teraz serial. Nie. I się obawiam, że jednak... Rozwiewam pańskie obawy, tak, panie Tomaszu. Takiej... Nie. Myślę, że serial, reklama jednak ciągną do radia nadal. Ale oczywiście. Aktor to jest ktoś bardzo wyjątkowy. Już samo to, że młodzi idą do szkół aktorskich, bo chcą wykonywać ten bardzo trudny, niewdzięczny zawód, który każdemu przynosi wiele cierpienia i pracy nad sobą. Bardzo chcą opowiadać o pięknie, dobru, mądrości. I dopóki oni chcą, to Teatr Polskiego Radia będzie istniał, a będą chcieć zawsze, bo nic nie zastąpi żaden serial, z całym szacunkiem, uwielbiam seriale i inne media, wszystko, to jest taka równowaga powinna w ludziach powstać. Taka harmonia. Tak. I mnie, to jest dla mnie wielka pociecha, jak wielu młodych, nie tylko w Warszawie, ale w innych miastach, czasami nawet miasteczkach, które uwielbiam, chcą organizować spotkania, gdzie słuchają. Czasami sami realizują słuchowiska. Tego jest w skali roku bardzo, bardzo dużo. Ileż to mam telefonów, niech pan nam przyśle słuchowiska, bo robimy takie spotkanie na różne tematy w tak wielu miastach w całej Polsce. Nigdy nie odmawiam. Ten moment, kiedy to jest zupełnie inna strategia odbioru, kiedy słucha się w samochodzie, kiedy słucha się w domu, a kiedy słucha się z innymi ludźmi. To jest przepiękne doświadczenie. Nikt mi nie chciał wierzyć, kiedy tworzyliśmy festiwal Dwa Teatry. Jak to ludzie przyjdą, usiądą i tak jak w kinie, tylko nie ma obrazka, a będą słuchać? Nie, niemożliwe. A otóż możliwe. I ci, którzy byli, to pokochali takie właśnie słuchanie z innymi. Bo to jest takie, jakbyśmy w tej samej chwili słyszeli tego samego ptaka. Patrzyli na to samo drzewo i myśleli każdy o swojej mamie, ojcu, bracie czy siostrze. O innych ludziach, którzy nas ukształtowali. I no oczywiście wiemy, że dominuje zmysł wzroku. 70-80% naszych wrażeń pochodzi właśnie dzięki temu. To jest cudowne widzieć. Ale równie cudowne jest słyszeć, bo tak naprawdę nie mamy niczego innego poza słowami. Kultura obrazkowa, którą się wmawia wszystkim, że teraz jest kultura obrazkowa. Cofamy się do jaskiniowców, którzy rysowali w nagrotach skalnych. Tak. Mówienie to jest coś tak pięknego i jedynego, co tak naprawdę mamy, by dotrzeć do innych ludzi. Więc największą ewolucyjną dziełem stworzenia właściwie jest to, że człowiek zaczął mówić, bo gdyby nie zaczął mówić, to na pewno nie zszedłby z drzew. Och, bardzo, bardzo, bardzo ładnie pan to określił, panie dyrektorze, ale chciałem jeszcze dopytać o... Wspomnieliśmy tutaj o setnej rocznicy powstania Teatru Polskiego Radia, doszły mi słuchy, że powstaje nowa publikacja na ten temat, taka bardzo obszerna. Jakieś kulisy tego albumu możecie ujawnić? Nie możemy. Nie możemy jeszcze niczego ujawniać. Niech to pozostanie tajemnicą do roku 2025, kiedy minie stulecie istnienia Teatru Polskiego Radia, wtedy nazywanego Teatrem Wyobraźni. Wtedy, 100 lat temu, nawet musieli ci genialni ludzie, którzy to uwierzyli w sens tej pracy, wymyślili słowo słuchowisko, które przyjęło się i jest bardzo wdzięczne. Natomiast teraz mamy trzy słowa: Teatr Polskiego Radia. A kiedyś było Teatr Wyobraźni. No i to pada piękne słowo wyobraźnia, bez której też nie bylibyśmy ludźmi. Bo mówimy wyobraź sobie. I to już rodzi nowe życie. Tak, i to rodzi jakiś sympatyczny taki związek pomiędzy osobami, które rozmawiają ze sobą. To jeszcze tylko na koniec dopytam o Baranów Sandomierskich, miasto, które, no, jak to powiedzieć, jest bardzo bliskie panu dyrektorowi. No tak, kocham Baranów Sandomierskich i wszystkich ludzi, którzy tam mieszkają. Pozdrawiam serdecznie, bo to w Baranowie Sandomierskim istnieje Muzeum Teatru Polskiego Radia, które nazywamy Muzeum Głosów i Słów. Cudowni ludzie, którzy to prowadzą. Też opisuję to, jak się rodziło w książce. Ja to ktoś inny. Piękne miejsce. Myślę, że to jest taki, no, jedno z najważniejszych rzeczy, jakie udało się stworzyć w mojej pracy. I to miejsce żyje. Tam jest też studio nagraniowe. Dzieci przychodzą. Właśnie kształtują swoją wyobraźnię. I myślę, że jak zaczynają tak w tak młodym wieku, to zostaje to na całe życie miłość. Ta miłość to jest, rodzi jak każda miłość, mnóstwo konsekwencji, jak się patrzy na świat, co się czyta, z kim się spotyka, co się mówi, a nawet co się myśli. I niech to będzie puenta Trójki pod Księżycem. Zapraszamy zatem radiosłuchaczki i radiosłuchaczy do Baranowa Sandomierskiego i rekomendujemy im książkę Tomasza Lerskiego zatytułowaną Janusz Kukuła, ja to ktoś inny. Wspomnienia dyrektora Teatru Polskiego Radia. Miałem honor gościć na antenie zarówno pana dyrektora Janusza Kukułę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, dobranoc. Jak i pana redaktora Tomasza Lerskiego. Dziękuję. Ja przede wszystkim chciałem podziękować teraz publicznie panu dyrektorowi, że mnie wybrał do tej roli spisania, opisania jego życia, bo właściwie mógł poprosić o to o każde najtęższe pióro w Polsce i chyba nikt by nie odmówił. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Życzymy wszystkim dobrej nocy. Kłania się Tomasz Zapert. Dobranoc. Hello.